الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی 43 نمبر آیت کی تفسیر ابھی جاری تھی. ان آیت کا شان نزول آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق کے دوران ایک مقام پر شب میں قیام کیا گیا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. جب صبح ہوئی تو کوچ کا ارادہ فرمایا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک ہار کے گم ہونے کی شکایت کی جس کی وجہ سے پورا قافلہ ٹھہر گیا. پانی ختم ہو گیا تھا کیونکہ ان قریب ایک پانی کے مقام تک پہنچنا تھا, تو صحابہ کرام اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار ناراضگی بھی اس پر فرمایا تھا. اب یہاں یہ قیام ہار کی تلاش کی وجہ سے ہوا تو پھر یہاں پر آیات تیمم نازل ہوئیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پاک مٹی سے پانی کی عدم موجودگی میں طہارت کی اجازت مرحمت فرمائی. اور پھر جب یہ سب اٹھے تیمم کرنے کے بعد, نماز کی فراغت کے بعد جب یہ چلے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے وہ ہار برآمد ہو گیا. تو یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں اور یہ جو ہار برآمد ہوا اس کے بارے میں کچھ کلام ہے وہ انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى, اور اگر تم مریض ہو, او عَلَى سَفَرٍ, یا سفر پر ہو, او جاء احد منكم من الغائط, یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے, او لامستم النساء, یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی ان سے قربت کی ہو, فلم تجدوا ماء, پھر تم پانی نہ پاؤ, فتیمموا صعیدا طیبا, تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو پانی کی عدم دستیابی مریض کے حق میں دو طرح متحقق ہوگی, ایک یہ کہ وہ مریض ہے اور پانی قریب بالکل موجود نہیں کہ وہ تیمم وضو کر سکے یا غسل کر سکے تو وہ تیمم کرے گا. دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہے لیکن مریض اس کو استعمال پر قادر نہیں ہے, اس طریقے سے کہ یا تو کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہو کہ آپ پانی یوز کریں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں ٹھیک ہوگا. اسی طریقے سے کچھ سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ اس نے پہلے اس بیماری میں پانی استعمال کیا تھا تو بیماری بڑھ گئی تھی, یا اب موجودہ مشاہدہ ہے کہ کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, سابقہ زندگی کا کوئی واقعہ نہیں ہے لیکن وہ بیمار ہوا مثلا اور پانی استعمال کیا تو مرض بڑھنے لگا. تو ان تین طریقوں میں سے کسی ایک سے اگر متحقق ہو جائے کہ پانی کا استعمال اس کے لیے نقصان کا باعث ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح سفر پر ہوں, سفر سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے شہری حدود سے باہر نکل گیا ہو اور قریب کہیں پانی حاصل کرنے کے ذرائع نہ ہوں. جیسے ہماری اکثر ٹرینز وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے, قریب کوئی اسٹیشن بھی نہیں ہے, اب کہاں آدمی جا کے پانی لے کر آئے, تو یہ صورتحال ہوگی. اسی طرح کوئی استنجا وغیرہ سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا اور قریب کہیں پانی موجود نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پر مسافر ہی آپ کہہ لیں, اور اسی طریقے سے عورتوں سے اگر قربت کی اور پانی وغیرہ موجود نہ ہو تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لیں. اور تیمم کے آگے دو فرائض بیان فرمائے کہ وامسحوا بوجوہکم, بس تم اپنے چہروں کا مسح کرو, وایدیکم, اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لو, ان اللہ کان عفواً غفورا, بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے. تو یہ تیمم کے خالی دو فرائض بیان کیے, باقی چیزیں بیان نہیں کی. ایک بات اس میں یاد رکھنی چاہیے کہ تیمم کے لیے نیت بالاتفاق یعنی تمام آئمہ کے نزدیک شرط ہوتی ہے. اگر بغیر کسی نیت کے تیمم کیا تو اس سے تیمم نہیں ہوگا, پاکی کے حصول کی نیت سے یا پھر نماز کے قابل ہونے کی نیت سے آدمی تیمم کرے گا تب تیمم ہوگا. تو نیت اس میں شرط ہوتی ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اس طرح کھول کر پاک مٹی پر اس طرح ہاتھ ماریں, یہ ہاتھوں میں لگ جائے گی. پھر انگوٹھے کے دونوں جڑیں جو ہیں اس کو آپس میں مار کر جھاڑ لیں, جو اضافی مٹی جھڑ جائے گی. اس کے بعد یہ پہلا فرض جو ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پورے چہرے کا مسح کریں گے. تو چہرے کا جتنا یہ حصہ ہے, مثلا چاہے بال جمنے کی جگہ ہوتی ہے, عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ نیچے کے تھوڑی کے نیچے کے حصے تک, کان کی کلو سے یہاں تک, پورا یہ چہرہ ہے, اس میں ہر وہ عضو جو سامنے نظر آ رہا ہے اس پہ مسح ہونا شرط ہوتا ہے. لہذا ایسا اگر کیا کہ ہونٹوں کو گرد سے بچانے کے لیے اس طرح اندر کر لیا اور اوپر پھیر لیا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا، ہونٹوں پہ پھیرنا ہوگا، ناک کے یہاں نیچے جو حصہ ہے اس پہ احتیاط کے ساتھ پھیرنا ہوگا تو چہرے کا مسئلہ ہوگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے، اب یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہٹا کر کہیں جگہ پر ہاتھ ماریں، جہاں پہلے ہاتھ مارے تھے وہیں ہاتھ ماریں گے، لیکن دوبارہ ضرور مارنا ہوگا۔ اور پھر اس طرح مٹی جھاڑیں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت پورا مسح کریں گے، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں گے، تو یہ تیمم ہو گیا۔ غسل کا تیمم بھی اسی طرح ہوتا ہے، وضو کا بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص بالفرض حالت جنابت میں ہے اور وہ مجبوراً تیمم کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے وہ غسل کا تیمم کرے پھر وضو کا بھی کرے، بلکہ ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہوگا اور دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تیمم جو ہے جب تک پانی نہیں ملتا آدمی، اور اس کا وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی یا غسل واجب ہونے والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تو یہ ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے نمازیں اور دیگر عبادات ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر یہ تیمم کسی مستحب یا نفل عبادت کے لیے کیا گیا ہو تو اس سے فرائض کی ادائیگی میں قیام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں دخول کے لیے تیمم کیا، مجبوراً داخل ہونا پڑ رہا ہے، تیمم کر لیا، تو اس سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز کے لیے اگر تیمم کیا ہے تو اس سے دیگر نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم نوازی فرمائی کہ یہ تیمم کا معاملہ اس امت کے ساتھ خاص ہے، پچھلی امتوں میں یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو فضیلتیں بیان فرمائیں اس میں ایک یہ بھی کلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چار چیزوں کے ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے پاک کرنے والا بنا دیا، یعنی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ ابھی جو واقعی کے اندر تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار اونٹ کے نیچے سے ملا اور اس کی تلاش میں اتنی دیر ٹھہرے، اس پر بسا اوقات یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ امور کا علم ہوتا تو آپ نے ابتداءً ہی کیوں نہیں بتا دیا تھا کہ ہار اس اونٹ کے نیچے ہے، بلکہ آپ خاموش رہے، پھر وہ آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو وہ ہار معلوم ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں یہ ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو ایک امر یہ ہے جس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس طریقے سے علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرنا درست نہیں ہے۔ ان چیزوں پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے علم نہیں تھا، کوئی بھی ایسی بات کہنا جس سے نبی کی فضیلت میں کمی محسوس ہوتی ہو یہ مناسب نہیں ہوتا، نہ اسے عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ ان کے ذہن بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں، اور اس کا منفی اثر اکثر یہ ضرور مرتب ہوتے دیکھا ہے کہ پھر نبی کی عظمت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں عوام کے سامنے تو خصوصاً بیان کرنی ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت اس پہ کلام بھی کیا جائے، جیسے کہ استاد دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور یہ حدیث آ گئی ہے، یا کسی مقام پر کسی عوام نے سوال کر لیا کہ جی یہاں پر علم نبوت کے بارے میں آپ کا کیا کلام ہے، اور اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ہی محتاط ہو کر، کیونکہ ہم کلام کر رہے ہیں کہ ایسی ذات کے بارے میں جس کا جا بجا دفاع خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ آگے بھی آیات آنے والی ہیں کہ یہودیوں کے چند کلمات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی جو نبی کریم کی شان میں گستاخی کے طور پہ وعدہ کرتے تھے، اللہ نے کیسا دفاع فرمایا ہے، یہ آگے آئے گا، اور پہلے بھی رائنہ والے مسئلے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے بہت محتاط ہو کر اور انداز ایسا ہو کہ عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملحوظ رہے، دائرہ ادب میں رہ کر بہت احتیاط کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سوال ہے کہ کیا نبی کریم کو علم تھا کہ نہیں تھا، تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت علم نہیں تھا، کیونکہ اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم ایک ساتھ عطا نہیں کیے گئے، بلکہ بتدریج علوم کی تکمیل ہوتی رہی، ہاں یہاں تک کہ جب آپ نے دنیا سے وصال فرمایا تو آپ کو تمام علوم یعنی جتنا پیچھے ہو چکا تھا وہ سب علم عطا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ قیامت تک کیا ہوگا یہ بتایا گیا، اور قیامت کے بعض احوال بھی آپ کے سامنے ظاہر کر دیے گئے۔ تو چونکہ بتدریج علم آپ کو حاصل ہوا، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک آپ کو یہ علم نہ دیا گیا تھا کہ ہار اس کے نیچے ہے۔ لہذا چونکہ ہر مسلمان اسی بات کا قائل ہے کہ نبی کے پاس اگر معلومات ہیں، علم ہے، تو اللہ کی عطا سے ہے، بغیر اللہ کی عطا کے اگر کوئی نبی کے لیے بھی ذرہ برابر بھی علم تصور کرے کہ ذاتی ان کو علم ہے بغیر اللہ کے بتائے وہ جان گئے ہیں تو یہ کفر و شرک میں چلا جائے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی عطا کے ہی قائل ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ یا پوشیدہ امور کا علم عطا فرمایا تو اس نے بتدریج عطا فرمایا، لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا علم فی الحال نہیں دیا بعد میں دے دیا تو اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کمی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ اللہ کی مصلحت اور مشیت تھی، اس نے آہستہ آہستہ علم عطا فرمایا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس وقت بھی علم موجود تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ یہ بات بھی جانتے تھے کہ آیات تیمم نازل ہونے والی ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بنا پر پورے قافلے کو ٹھہرا کر اور پھر آپ کی سیدہ عائشہ کے برات کے لیے، یا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عظمت کے اظہار کے لیے اللہ نے آیات تیمم نازل فرمائی کہ آپ کی وجہ سے قافلہ رکا اور پورے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک تخفیف حاصل ہو گئی کہ پانی کے بجائے مٹی سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت سے یہ تخفیف حاصل ہوئی، آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے، آپ کے ہار کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آسانی حاصل ہو گئی، تو یہ بڑی ببرکت بات ہے۔ اسی لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے جو ظاہر ہوئی ہے، یعنی ایسی ہزارہ برکات ہیں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ لہذا یہ نبی کریم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس واقعے کے ذریعے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کو ظاہر فرمائے گا، آیات تیمم نازل کرنا مقصود ہے، لہذا سرکار نے کف لسان فرمایا خاموش رہے۔ تو کوئی بھی ایسی تفسیر اس کی ضرور کرنی ہوگی کہ جس سے معاذ اللہ کوئی نبی کریم کی عظمت پر حرف نہ آئے، یہ ضروری ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ، کیا آپ نے انہیں ان کی طرف نہ دیکھا، ان کو نہ دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو۔ یہ یہودیوں کے بارے میں تھا کہ وہی تو ان کا کلام چل رہا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپایا اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا ان کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون اور ارادہ کرتے ہیں، ان تضلوا السبیل کہ تم بھی اے لوگو، یعنی عام لوگوں سے خطاب ہے کہ اے لوگو تمہیں بھی سیدھی راہ سے بہکا دیں یا تم بھٹک جاؤ، اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اس اہل کتاب تھے یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یا دوست نہیں تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیدھی راہ سے بھٹک جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کو اسلام کے قریب نہیں ہونے دیتے تھے، دوسرا اگر کوئی بتوفیق الہی ہدایت پا جاتا تھا تو پھر ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کسی طرح راستے سے بھٹک کر دوبارہ کفر کی طرف مائل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وکفا باللہ ولی و کفا باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہونے کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یعنی بہترین ولی بھی ہے بہترین مددگار بھی ہے، ہمارے کاموں کا کفیل بھی ہے اور بوقت ضرورت ہمیں مدد بھی فراہم کرنے والا ہے۔ لہذا اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی تھی کہ اگرچہ یہ کفار مشرکین ایک طرف ہیں، اہل کتاب ایک طرف تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن جس کا اللہ ولی ہو، جس کا اللہ نصیر ہو ناصر ہو، اسے بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ من الذین ہادو یہود، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو کلاموں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی وہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں چھپا لیتے ہیں، ان مقامات کو ظاہر نہیں کرتے۔ ویقولون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کچھ تلقین فرماتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ واسمع، آپ ہمیں سنائیے، آپ ہمیں کچھ بیان کیجئے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ اس کے دو معنی نکل سکتے ہیں، ایک مدح کا پہلو بھی ہے، ایک ذم کا پہلو بھی ہے۔ مدح کا پہلو تو یہ ہے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں، یعنی کوئی بری بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرمائے، یہ ایک اچھی بات بظاہر نظر آتی ہے۔ اور ایک غیر مسمعین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سنوائے، آپ کو کوئی بات سنائی نہ دے، یعنی آپ معاذ اللہ بہرے ہو جائیں، آپ کچھ بھی نہ سنائی دے، یہ ذم والا معنی ہے۔ تو وہ اسی قسم کے معنی مراد لیتے تھے۔ تو یقولون وہ کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، پھر وہ کہتے کہ وسمع آپ سنیے، غیر مسمعین آپ نہ سنوائے جائیں، اور یوں کیا کہتے تھے وراعنا اور راعنا کہتے تھے. یہ پہلے اس پہ کلام گزرا کہ لغت یہود میں راعنا کا لفظ بے ادبی کا مرتکب تھا، کہ راعنا کا مطلب لیتے تھے ہمارے چرواہے، بے ادبی کے طور پہ بیان کرتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لغت پہ واقف تھے، جب آپ نے ان کو منع کرنا چاہا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ مسلمان بھی تو اس لفظ کو کہتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جگہ انظرنا کے لفظ کا حکم دیا تھا، جیسے پیچھے پورا واقعہ گزر گیا. تو یہ اللہ تعالی ان کی بدتمیزیاں بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا، نافرمانی کی، آپ ہمیں بیان کیجئے، آپ کو اللہ تعالی نہ سنوائے. ورائنا اور رائنا کہتے تھے لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو پھیرتے ہوئے، یعنی ٹیڑا میڑا کرتے ہوئے، اور بات کچھ کہتے تھے، مراد کچھ لیتے تھے. وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کہتے تھے. دین میں طعن سے مراد یہ تھی کہ یہ یہود اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ اگر اس نبی کو علم ہوتا تو یہ ہماری چلاکیاں کیوں نہیں جان لیتا، اس کو ظاہر کیوں نہیں کر دیتا. تو مادلہ مادلہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو جتنی یہ بدتمیزیاں کرتے تھے، بدتمیز لوگ تھے، یہ علم نبی پر طعن کیا کرتے تھے. تو علم نبی کے اوپر طعنہ زنی کرنا، اسے حقیر اور کمتر ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، اور تحقیری انداز سے اس کو بیان کرنا، یہ مطلب ان لوگوں کا طریقہ تھا. ہر مسلمان کو اس لعنت سے محفوظ رہنا چاہیے. ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، قالو یوں کہتے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع آپ ہمیں بیان فرمائیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، لکانا خیر اللہم و اقوم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر بھی ہوتا اور درست ترین بھی ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ ایمان نہیں لائے مگر ان میں سے بہت تھوڑے. جیسے عبداللہ بن سلام، کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ چند ان میں سے تھے جو واقعی یہود ایمان لے کر آئے، ورنہ یہ اکثر ایمان لے کر نہیں آئے. تو ان آیات سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنا، بے ادبی کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خود دفاع فرماتا ہے. اور اللہ نے ہمیں ادب سکھایا کہ بارگاہ الہی میں جب کلام کرے تو ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ، ادب کے ساتھ کلام کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی، اس حال میں کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی تم قرآن پاک کی تعلیمات پر ایمان لے کر آؤ، اور اس میں سب موجود ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آنا ہے، اور یہ قرآن تمہاری خود توریت کی انجیل کی تصدیق کر رہا ہے. تو اے اہل کتاب، تم اس پر ایمان لے کر آؤ. من قبلی ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم کچھ منہوں کو بگاڑ دیں، ان کو مسخ کر دیں. فنردها علی ادبارها، اور پھر ہم انہیں ان کی پشت کی طرف پھیر دیں، یعنی چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دیں کہ سینہ اسی طرف رہے اور چہرہ مڑ کر پیچھے کی جانب ہو جائے. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت فرمائیں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت فرمائی. وکانا امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کر رہے گا. تو یہ ان آیات کے بارے میں کلام کیا ہے. بہت سارے اقوال ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف کر دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ تم پہ لعنت فرمائے. تو کیا یہ دنیا کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا یہ وعید بیان کی جا رہی ہے کہ ایمان نہیں لے کر آئے تو آخرت میں ایسا کیا جائے گا، یہ اور کوئی معاملہ ہے؟ تو یہ تمام اقوال اس میں موجود ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دنیا کے بارے میں ہی ارشاد تھا، لیکن اس سے مراد یہ تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آیا تو تمہارا حشر یہ ہوگا کہ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور تمہارے چہروں کو پشت کی طرف کر دیا جائے گا اور اللہ کی لعنت نازل ہوگی. لیکن پھر چونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راستے میں یہ آیات کو سنا تو گھبرا کے فوراً سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور وجہ اس آیت کو بیان کیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایمان کی سعادت حاصل کی تھی. تو ایک قول تو یہ دنیا کا ہے. دوسرا قول ہے آخرت کا کہ دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں ان کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا، کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو آخرت میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام آیات کی برکات سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔